Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł francuski pułkownik żandarmerii, który sam zgłosił się do wymiany zakładnika. W Legnicy rozpoczęła się rozbiórka pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. W nocy zmarł dowódca żandarmerii, który negocjował z terrorystą spod Carcassonne we Francji warunki zwolnienia zakładników. Miał 45 lat. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb potwierdził, że Arnaud Beltrame zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Dowódca oddziału żandarmerii biorącego udział w akcji przez długie godziny znajdował się między życiem a śmiercią. Niestety wysiłki lekarzy nie pomogły. Szef resortu podkreśla poświęcenie i bohaterską postawę żandarma i zapewnia, że Francja nigdy nie zapomni o tym, co on dla niej zrobił, dla ojczyzny. Arnaud Beltrame, po tym jak stało się jasne, że terrorysta zabarykadowany w hipermarkecie zastrzelił dwóch zakładników, zdecydował się negocjować z napastnikiem oddanie się w jego ręce w zamian za uwolnienie pozostałych osób. I tak się stało. Żandarm nie wyłączył swojego telefonu, co pozwoliło brygadzie antyterrorystycznej na zorganizowanie szybszej i bardziej sprawnej akcji. Terrorysta wielokrotnie strzelał do pułkownika Arnaud Beltrame'a, który został śmiertelnie ranny. Do żandarmerii wstąpił w 2001 roku. Pochodził z dalekich przedmieści Paryża. Służył w żandarmerii zmechanizowanej, a potem w Gwardii Republikańskiej. W ubiegłym roku przeprowadzał ze swoimi podwładnymi ćwiczenia symulujące atak terrorystyczny w hipermarkecie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Legnicy na Placu Słowiańskim rozpoczęła się rozbiórka pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej. To skutek ustawy dekomunizacyjnej. Maciej Juniszewski, historyk, były radny i członek Solidarności, mówi, że czekał na to od dziesięcioleci. Tutaj mamy żołnierza radzieckiego, który stoi w pozycji pana na luzie, a żołnierz polski wyprostowany przed nim jak struna. Dziecko, które nam przekazuje żołnierz radziecki, jest ubrane w fartuszek rosyjski. Czyli jest to 6-letnia Polska uformowana na wzór państwa radzieckiego. To wszystko są symbole. Pomnik odsłonięto w 1951 roku. Sam autor po latach przyznał, że nie jest to arcydzieło i zaproponował, żeby je zakopać. Po demontażu pomnik zostanie przewieziony do magazynu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni, czyli wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 2 na 3. Kilkanaście pociągów PKP Intercity, które będą w tym czasie w drodze, dotrze do stacji docelowych zgodnie z rozkładem. Zmiana czasu z zimowego na letni nie wpłynie na czas ich przejazdu. Pociągi dojadą do stacji docelowych zgodnie z rozkładem, pomimo teoretycznego godzinnego opóźnienia. Przykładem jest skład Intercity Pogoria relacji Katowice-Gdynia Główna, który w noc przejściową wyjedzie ze stacji Łódź-Chojny o godzinie 1.58 czasu zimowego, a przyjedzie na stację Pabianice o godzinie 3.14 czasu letniego. Drużyny konduktorskie obsługujące nocne pociągi będą informować pasażerów o zmianie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja z Brazylii. Tamtejsza policja przejęła w porcie Santos ładunek blisko 2 ton kokainy. Jest to największy przemyt kokainy, jaki wykryto w tym największym porcie Ameryki Łacińskiej. Narkotyki zostały ukryte w pojemnikach z kawą, białkiem sojowym i cukrem. I to ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Teraz pora na sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Michał Olszański. Polska przegrała 0-1 z Nigerią w towarzyskim meczu rozegranym we Wrocławiu. Mimo przewagi i kilku dobrych okazji naszych piłkarzy, to goście strzelili gola z wątpliwego rzutu karnego. Trener Nawałka był zadowolony z postawy nowych twarzy w kadrze: Kurzawy, Kownackiego, Frankowskiego czy Góralskiego. Grzegorz Krychowiak chwalił obronę. Zagraliśmy bardzo solidnie w defensywie przede wszystkim. Uważam, że odpowiedzieliśmy bardzo dobrze, jeśli chodzi o agresywną grę. W żadnym momencie nie odstawaliśmy od przeciwnika. Wiele pozytywnych momentów w tym spotkaniu, więc uważam, że to jest kolejny krok do przodu. Następny sprawdzian już we wtorek z Koreą Południową. Kolumbia, nasz drugi rywal na mundialu, wygrała w Paryżu 3-2 z Francją. Japonia zremisowała 1-1 z Mali, podobnie jak Senegal z Uzbekistanem. W meczach dużego kalibru Niemcy zremisowały 1-1 z Hiszpanią, Włosi przegrali 0-2 z Argentyńczykami, a Holandia przegrała 0-1 z Anglią. Rosja przegrała u siebie z Brazylią 0-3. Kamil Stoch triumfował na mamuciej skoczni w Planicy. Polak skoczył 245 i 234 metry i po raz 8 w tym sezonie i 30 w całej karierze wygrał w zawodach Pucharu Świata. Po prostu mogłem robić to, co lubię. Zresztą jestem też w bardzo dobrej dyspozycji. No i mogłem po prostu robić to na luzie i to daje taki skutek.

Proszę panów, co dalej z obywatelskim projektem ustawy Zatrzymaj aborcję? Czy posłowie powinni zająć się nim bez zbędnej zwłoki, jak to się mówi, czy raczej trzeba poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Jak wiadomo, jest zapytanie posła Wróblewskiego w sprawie właśnie aborcji eugenicznej. Jarosław Sellin. Ja jestem zwolennikiem wyeliminowania tej barbarzyńskiej przesłanki, która w polskim prawie obowiązuje, o możliwości zabijania dzieci z powodu niepełnosprawności bądź jakiejś choroby. To jest jednak świadectwo barbarzyństwa, że prawo do tego dopuszcza i to jest niestety czynione. Bez względu na to, jaka to jest choroba? Uważam, że tak. Chyba w cywilizowanych społeczeństwach uznajemy, że ludzie, którzy chorują, którzy są niepełnosprawni, powinni być roztoczeni opieką, nawet jeśli wiemy, że walka o ich życie jest beznadziejna. Hospicja mamy przecież funkcjonujące w Polsce i wiemy, że w hospicjach dożywają swoich dni ludzie, również dzieci, które nie mają szansy na dłuższe przetrwanie, a jednak dbamy o to, żeby żyły, żeby godnie odchodziły z tego świata. Więc uważam, że ta przesłanka powinna być wyeliminowana. Tak, ale czy Sejm od razu się powinien tym zająć? Ponieważ na razie jest odroczone jest posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. No i właśnie inicjatorzy tego obywatelskiego projektu uważają, że dlatego, że posłowie boją się podjąć decyzję. Sejm się tym zajmuje w poszczególnych komisjach. Jedna komisja już swoje orzeczenie wydała. Kolejne będą to czynić w najbliższych tygodniach. Ale rzeczywiście mamy równolegle wniosek posłów mojego ugrupowania do Trybunału Konstytucyjnego, żeby orzekł, czy w związku ze swoim też orzeczeniem z 97 roku, czy to jest zgodne z konstytucją, że mimo, że wyraźnie zapisano w tym orzeczeniu z 97 roku, że należy się ochrona życia każdemu człowiekowi od poczęcia, to czy ta przesłanka pozwalająca na zabijanie dzieci w skali około 1000 dzieci rocznie niestety w Polsce z powodu wykrycia jakiejś wady, choroby, niepełnosprawności, czy ona jest zgodna z konstytucją? Jeżeli Trybunał orzeknie, że jest niezgodna z konstytucją, to myślę, że bez sporu powinniśmy się z takim orzeczeniem zgodzić. Rafał Grupiński, kiedy Sejm powinien się zająć sprawą? Bo jakąś decyzję będzie musiał podjąć. Czy moim zdaniem Sejm nie powinien poruszać tego problemu, dlatego że za każdym razem wywołuje to ogromne emocje i powoduje nie tylko tak wielkie protesty, jak wczoraj w całej Polsce, protesty kobiet, głównie kobiet, związane z próbą naruszania ich praw, ale także dlatego, że każda próba podejmowana przez ostatnie ćwierć wieku na naruszania ustawy z 93 roku, nazywanej kompromisem aborcyjnym, po prostu jest niebezpieczna dla pokoju społecznego. Mówi pan, Sejm nie powinien, ale projekt jest, przeszedł przez pierwsze czytanie, jest w komisji. Także teraz co, zamrozić? To jest decyzja oczywiście większości rządzącej w tej chwili, a więc Prawa i Sprawiedliwości, co uczyni z tym projektem. Natomiast jeśli się powiedziało A, to pewnie będzie musiał PiS także powiedzieć B, to znaczy będzie musiał jakąś decyzję ostatecznie podjąć w tej kwestii. Słyszę o próbie powołania podkomisji specjalnej, a więc przede wszystkim słyszymy o grze na czas. Natomiast to barbarzyńskie prawo, które ma ograniczać możliwości decydowania przez kobiety o tym, co i w jaki sposób są w stanie podjąć jako pewnego rodzaju moralne wyzwanie w sytuacji, kiedy dziecko nie ma szans na przeżycie więcej niż dzień, dwa i rodzi się z ogromnymi uszkodzeniami fizycznymi, z czymś, co się nazywa mózgoczaszką i tak dalej. W tej sytuacji to jest dopiero barbarzyństwo moim zdaniem, że próbuje się zmuszać kobiety i w ogóle rodziców do tego rodzaju cierpień. Marszałek Stanisław Tyszka. My jesteśmy jako Kukiz 15 jedynym klubem w Sejmie, który nie wykorzystuje kwestii aborcji do gry politycznej. Myślę, że te... No, u nas po prostu nie ma dyscypliny, nigdy nie będzie dyscypliny w sprawach światopoglądowych. Natomiast no, ostatnie lata pokazują właśnie taką cyniczną grę przede wszystkim PiS-u i Platformy. PiS udaje... Deklaruje, zaraz panu wyjaśnię. PiS udaje... Pozwoli pan, że zacznę od partii władzy. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, a właściwie udaje takie przywiązanie do wartości... do wartości katolickich, do wartości tradycyjnych, konserwatywnych, a jednocześnie, prawda, no ewidentnie gra na czas od lat, jeżeli chodzi o procedowanie tych projektów. Z drugiej strony Platforma Obywatelska w 2016 roku, Grzegorz Schetyna mówił, że jest za utrzymaniem tego tak zwanego kompromisu, wręcz za wpisaniem go do konstytucji, a później narzucił w swoim klubie dyscyplinę zamordystyczną i wyrzucił trzech posłów, w tym bardzo dobrego posła Marka Biernackiego. Oczywiście niby wyrzucił, ale oni zostali w klubie, zaraz się dowiemy, że zostają z powrotem przyjęci. No, to pokazuje po prostu taką cyniczną grę. Ja powtarzam jedno. Polska klasa polityczna nie dojrzała do tego, żeby w sposób merytoryczny, spokojny dyskutować o tak delikatnej, fundamentalnej sprawie, dobrze, jak a co, ochrona życia. Jakie jest pana zdanie? Bo pan mówi, że nie ma dyscypliny. To nieprawda, że tylko w klubie Kukiz 15, bo były sytuacje głosowań tego typu, gdzie też nie było dyscypliny. Ja mówię, że tylko my nie wykorzystujemy tego do gry politycznej. No ale wyjaśni pan, że dlatego, że... Uważam, że... Nie ma dyscypliny. Powtarzam, polska klasa polityczna nie dojrzała do tego, żeby o tym dyskutować w tym momencie. No dobrze, ale jest projekt redaktor, w Sejmie. Tak, ale to jest wykorzystywane w cyniczny sposób jako wielki zrobić? Temat zastępczy. Panie marszałku, przykrywający co inne z tym rzeczy. Projektem, który się sam nie rozpłynie. Jest. Nie jesteśmy w stanie tego... Pani, ja rzadko jestem spokojnym człowiekiem, rzadko mi się wybuchy zdarzają, natomiast... Ale proszę tu nie wybuchać, dobrze? Tutaj nie wybuchnę. Proszę nie wybuchać. Natomiast nie, w momencie, jak prowadziłem debatę na te tematy półtora roku temu, no to wtedy trudno właśnie było mi powstrzymać emocje i odesłałem paru posłów Platformy i Nowoczesnej do cyrku, dlatego, że po prostu no, poziom chamstwa, wulgarności, który się pojawia w tych kwestiach, pokazuje, że niestety ten Sejm nie jest w stanie się tym zająć. Wybierzmy nowy Sejm w jednomandatowych okręgach wyborczych, wtedy będziemy w stanie przełożyć wolę narodu na kształt ustawodawstwa. Jarosław Kalinowski, co dalej z tym projektem, bo z jednej strony jest czarny protest, z drugiej jest biały protest, są listy i wezwania biskupów. Co robić? Gdybym ja miał decydować, to bym odrzucił to jak najszybciej. Byłem zwolennikiem obrony tego tak zwanego kompromisu, który ma naprawdę wielką wartość. Mógłbym przytaczać nazwiska biskupów, którzy podobnie się wyrażali, że ten kompromis ma wielką wartość. Naruszenie w jakąkolwiek stronę tego kompromisu przyniesie wielkie szkody społeczne, ale i też dla idei obrony życia. W moim klubie oczywiście nigdy nie było i nie będzie dyscypliny w tej sprawie. Będą posłowie i to w większości, którzy opowiedzą się za wyłączeniem przesłanki eugenicznej, choć z doprecyzowaniem, żeby jasno było, o jaką przesłankę chodzi, ale są też posłowie, którzy, tak jak mówiłem przed chwilą, będą stawali w obronie obecnego kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego. To ma naprawdę wielką wartość, jest wiele ważniejszych, z całym szacunkiem, to też jest sprawa istotna, nie chcę tutaj deprecjonować, ale pójdźmy do przodu, a nie czyńmy kolejnej wojny w Polsce. Paweł Rabie, wczoraj rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, pani marszałek Beata Marzurek, przypomniała, że posłowie także Nowoczesnej nie wzięli udziału w głosowaniu w sprawie projektu liberalizującego aborcję. Ale wyciągnęliśmy z tego wnioski i złożyliśmy projekt przygotowany wcześniej przez Ratujmy Kobiety oraz własny projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie. Ja bym powiedział tak, to nie jest tak, że w Polsce w polityce nie potrafimy i nie możemy rozmawiać o tych tematach. Aborcja jest jednym z najtrudniejszych tematów, przed którym staje nie tylko polityka, ale przed którą stają także kobiety w swoim życiu, więc to jest trudny temat. Siłą rzeczy będą tutaj różne podejścia światopoglądowe i święty Tomasz i święty Augustyn trochę inaczej na przykład na sprawę aborcji patrzyli. Dzisiaj też patrzymy na to inaczej, biorąc pod uwagę rozwój wiedzy medycznej, ale też powiedziałbym rosnące pragnienie wolności. Myślę, że można o tym rozmawiać racjonalnie. To, że pan marszałek wtedy pojechał z tym cyrkiem, to rzeczywiście było niestosowne, bo to pokazuje, że ta rozmowa zamiast starać się rozwiązać kulturalnie dyskutować, no właśnie na tym polega ten problem. Zamiast rozwiązać pewien problem, po prostu spychamy go od razu do pewnych ideologicznych szufladek. Ale bardzo trudno się rozmawia na czy to w debacie sejmowej, gdzie jest wiele emocji, czy to na ulicy, wtedy są te takie najbardziej skrajne argumenty, a to nie jest najlepsze dla takiej delikatnej rozmowy. Zgoda, i wtedy trzeba zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze. Jeżeli uznamy, że mamy rozdział Kościoła od państwa, że mamy jasne stanowisko Kościoła, które jest stanowiskiem za obroną życia i mamy sumienie każdej osoby, każdej kobiety, no to wtedy zastanówmy się, co zrobić, żeby po pierwsze w sytuacji, kiedy podejmie ona decyzję o aborcji, do czego ma prawo, mogła zrealizować to w warunkach godnych, a nie niegodnych. Turystyka aborcyjna. No, my zamykamy oczy na jedną kwestię, na jeden fakt, że aborcje w Polsce istnieją. Prawie 100 tysięcy, bo takie są szacunki, kobiet podejmuje zabiegi aborcyjne w Polsce lub za granicą. To jest fakt. Nie zamykajmy na niego oczu. Starajmy się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie... Dlatego my jesteśmy w Nowoczesnej za dopuszczeniem możliwości przerywania ciąży do 12 tygodnia życia. To się powinno odbywać, jeżeli już w ogóle kobieta się decyduje, jak najwcześniej. To jest element właśnie tego szacunku do życia, o którym mówimy. Dobrze, że pan powiedział minister, do 12 tygodnia życia. To minister Paweł Mucha, jakie jest pana zdanie? Pan prezydent się wypowiadał dość jednoznacznie, że jest za ochroną życia, na pewno nie jest zwolennikiem aborcji na życzenie, tak jak przed chwilą mówił pan poseł Paweł Rabiej. Ja też osobiście nie jestem zwolennikiem aborcji na życzenie do 12 tygodnia życia, absolutnie ze względów moralnych tego rodzaju rozwiązanie odrzucam. Natomiast jeżeli chodzi o przesłankę aborcji eugenicznej, także pan prezydent się wypowiadał dość jednoznacznie, że jest przeciwnikiem tego rodzaju przesłanki aborcyjnej. No dzisiaj mamy sytuację taką, że będziemy oczekiwać, co się będzie działo w toku prac parlamentarnych, tak? To nie jest etap decyzji pana prezydenta. Nie wiem, czy ten projekt będzie dalej procedowany, co się z nim wydarzy, tak? Wiemy, że jest też w Trybunale Konstytucyjnym rzecz do rozstrzygnięcia. Pan prezydent tej debaty nie inicjował. Wiemy, że zresztą Prawo i Sprawiedliwość też jej nie inicjowało, bo pojawił się po prostu kolejny obywatelski projekt, tak? I nie inicjował jej, czy to znaczy, że lepiej, żeby tej debaty nie było? Ja nie chcę się w ten sposób wypowiadać, bo to nie jest też jakby nasza rzecz, żeby ingerować, tak, jak obywatele mają oczekiwania, czy jakiego rodzaju projekty uważają za istotne, czy jakie sprawy chcą. No, są różni obywatele. Chcą podjąć. Natomiast na pewno ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego rodzaju wypowiedzi i takie hasła niestety wczoraj też padały, które mówią o tym, że aborcja na życzenie to jest wolność człowieka. To nie jest żadna wolność, to nie jest prawo człowieka, żeby tego rodzaju decyzje podejmować, ale tak jak mówię, poczekajmy, co się będzie działo w procesie legislacyjnym. Dobrze. Jean-Claude Juncker powiedział wczoraj, że przyjął z dużą sympatią inicjatywy polskich parlamentarzystów dotyczące sądownictwa, ale nie wiemy, czy one wystarczą. To znaczy, to już nie Jean-Claude Juncker, tylko my nie wiemy, by osiągnąć w tej sprawie porozumienie z Komisją Europejską. Opozycja zdaje się nie odczuwa takiej sympatii dla tych działań jak Jean-Claude Juncker. Dlaczego? To najpierw zaczniemy od opozycji. Rafał Grupiński. Przede wszystkim dlatego, że zasadnicze kwestie naruszania trójpodziału władzy i łamania podstawowych przepisów konstytucji tymi projektami nie są naprawiane. To jest problem odpowiedzialności za stan demokracji w Polsce. Tę odpowiedzialność ponoszą dzisiaj politycy PiS-u i niestety nie widać w tych projektach zmian kosmetycznych w istocie w stosunku do tego, co zostało zmienione. W tych działaniach nie widać jakiejkolwiek prawdziwej woli naprawy tego, co zostało już zepsute. Jedna zmiana na pewno nie jest kosmetyczna, jeśli chodzi o zrównanie wieku sędziów kobiet i mężczyzn. To trudno nazwać kosmetyką. Przypomnę, i tu miała zastrzeżenia właśnie Komisja Europejska, między innymi do tej sprawy. Przypomnę, że dotychczasowe przepisy mówiły o tym, że funkcję sędziego Sądu Najwyższego wypełni się do 70 roku życia i zostało to obniżone do 65 roku życia, więc to... Jasne, ale teraz mówimy o sądach powszechnych. 40 sędziów Sądu Najwyższego w ten sposób będzie miało przerwaną kadencję niezgodnie z konstytucją. Wszystko... I ten przepis tego... Dobrze. Niestety nie zmienia. W konstytucji wynika odwrotność tego, co mówi pan przewodniczący. Ale teraz mówimy o przepisie, który dotyczy sądów powszechnych. I to jest zmiana. Najważniejsze jest, jest zmiana taka, że minister sprawiedliwości będzie musiał zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa, którą oponował w 100% na temat ewentualnych zmian, jakie będzie czynił w sądach. Tak, ale ja mówiłam o wieku, panie... A opinia też nie jest wiążąca. Ja teraz mówiłam o wieku. Panie rektor, ale Co z tego, że przywraca się 65 rok życia? Ale ja nie mówię, czy coś jest z tego, tylko pan kobiet. Mówi, że to jest kosmetyczne. No to jest kosmetyczne tak naprawdę kobiet, w stosunku chyba to nie do strukturalnych. Znaczy dla, oczywiście dla kobiet zasiadających w Sądzie Najwyższym to nie jest kosmetyczne. Powszechne. Natomiast w sądach powszechnych. Natomiast dla całej struktury porządku konstytucyjnego to są zmiany kosmetyczne, dlatego że powinno się rozpocząć od przywrócenia trzech prawidłowo wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i wyrzucenia z tego sądu dublerów. To jest taki początek zmian powinien nastąpić, a potem powinny także zostać ograniczone prawa zarówno ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, jak i prezydenta w sprawach na przykład orzekania tego, czy sędzia może dalej pełnić swoją funkcję, czy też nie może pełnić po 65 roku życia, bo to się tylko przesuwa z jednego polityka PiSu na drugiego polityka PiSu te uprawnienia, a władza wykonawcza nie powinna w tych sprawach drugi polityk PiSu to jest prezydent. Pan prezydent. Andrzej, pana prezydenta wybrał naród w wyborach powszechnych, tak? Pewnie wyborcy Platformy Obywatelskiej też na niego głosowali. W swojej większości już do dzisiaj żałuję, że to się nieprawda. Przepraszam. Proszę spojrzeć na rankingi zaufania na stetoskopie. Nie rozumiem to rozgoryczenie, ale no niestety nie Bronisław Komorowski. Niestety no Bronisław Komorowski przegrał wybory i czas się z tym pogodzić kilka lat po wyborach, panie przewodniczący. Będzie... A parlamentarzysta powinien być jednak do prezydenta władzy, ale chciał drugiego przedstawiciela władzy teraz uruchomić, że tak powiem, czy będą kolejne zmiany, bo nieoficjalnie mówi się, że także może być zmiana dotycząca skargi nadzwyczajnej, bo o to także chodziło Komisji Europejskiej. Od połowy zeszłego roku reformujemy wymiar sprawiedliwości w Polsce, od podpisu pana prezydenta pod ustawą o sądach powszechnych, potem były kolejne ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa i to nie koniec, bo wymiar sprawiedliwości powinien być reformowany, takie jest oczekiwanie społeczne, takie też było oczekiwanie wobec mojego środowiska politycznego, które między innymi z tego powodu powierzono nam władzę i powierzono nam wykonanie tego zadania, bo to w naszym programie twardo było formułowane. Spotkało się to z niezrozumieniem w Europie i suflowanymi różnymi interpretacjami, również przez totalną opozycję z Polski, które spowodowało uruchomienie tego artykułu 7 nieszczęsnego przez Komisję Europejską. Widać, że dojrzewa taka myśl w elitach europejskich i w Komisji Europejskiej, że oni się zagalopowali, że w dodatku ten instrument będzie nieskuteczny, chcą z tego jakoś wyjść i my tą inicjatywą poselską chcemy dać też taką szansę wyjścia z twarzą z tej sytuacji, bo wiadomo, że ten, tak, panie ministrze, że ten projekt... Ale elity europejskie dostały, elity europejskie dostały białą księgę, a jednak biała księga nie wystarczyła do przerwania galopu, jak to pan powiedział. Ale też powoduje, że jest większe zrozumienie, dlaczego te reformy przeprowadziliśmy. Jest porównanie z systemami innych krajów europejskich i można tam odnaleźć argumenty wskazujące, że nasze rozwiązania nie odbiegają od rozwiązań bardzo wielu krajów Unii Europejskiej i nie ma powodu, żeby akurat cele reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce tak silnie atakować. Chcemy po prostu ten rozdział zamknąć w tych relacjach Polski z Komisją Europejską czy z niektórymi przywódcami europejskimi, bo wszyscy widzą, że naprawdę mamy poważniejsze wyzwania stojące przed całą Europą, do których Polska też jest potrzebna do ich rozwiązywania, te, o których mówiono na ostatnim szczycie. Dobrze, to teraz króciutko jeszcze na moje pytanie, proszę odpowiedzieć, czy możliwe są jeszcze inne zmiany? Właśnie na przykład ta dotycząca skargi nadzwyczajnej. Też jest zgłoszona ta nowelizacja przepisów o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów. Też jest zgłoszona ta zmiana, która umożliwi opublikowanie nieopublikowanych dotąd rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego, ale z wyraźnym zaznaczeniem, że one zostały podjęte z naruszeniem prawa. A jakie to ma realne znaczenie, będą, panie ministrze? No to, że już tego argumentu, że nie publikujemy jakichś wyroków Trybunału, będzie można ten zarzut oddalić, tak jak i te zarzuty dotyczące sędziów. Dobrze, ja pytam o skargę, a pan mówi o czymś innym, to w takim razie Jarosław Kalinowski. Czego potrzeba Komisji Europejskiej jeszcze, żeby spojrzała na Polskę, na polskie władze okiem przychylnym? Minister Szymański, ale też i sam poseł Ast, prezentując te ustępstwa rzekome, No, obydwaj powiedzieli, że te ustępstwa to są takie ustępstwa, żeby tak naprawdę nic nie zmieniać w tej rewolucji i w tym burzeniu prawnego porządku w Polsce. Czyli można by, cytując klasyka, powiedzieć, że rząd rżnie, no, złagodzę, wariata, licząc na naiwność po stronie... Głupa było oryginalnie. No, oryginalnie. Nie wiem, czy wariat jest lepszy. Dobrze. No dobrze, to dobrze, że... I będziecie to właśnie podpowiadać, tak? Nie, ale chcę też teraz troszeczkę iść w pańską stronę, panie ministrze. Ja rozumiem, że PiS liczy na naiwność Komisji Europejskiej, albo liczy na zmęczenie, na irytację i na to, że komisja ma już dość zajmowania się problemami polskimi. Zaraz powiem jakie jest moje zdanie. I ja uważam, że jeżeli dojdzie jeszcze do jakichś, ale takich prawdziwych korekt, wycofania się z pewnych rozwiązań, to może się skończyć tak jak w przypadku kiedyś Węgier, że komisja rzeczywiście powie dość, mamy zajmowania się Polską i niech tam nawet wycofamy tą procedurę artykułu 7. I ja teraz chcę powiedzieć swoje zdanie na temat tej całej sytuacji. Otóż jeżeli ktoś w Polsce myśli, uważa, jeżeli ktoś w Polsce ma nadzieję, że Komisja Europejska przywróci w Polsce fundamentalne zasady państwa prawa, porządku konstytucyjnego, to niestety takie osoby się rozczarują. Jeżeli tego nie zrobimy my, Polacy, jeżeli nie doprowadzimy w najbliższych wyborach do tego, żeby odsunąć ten bałagan od rządzenia, no to niestety będziemy w Polsce postrzegani. Pan mówi o samorządowych czy parlamentarnych? Samorządowe będą przyczynkiem wielkim do tego, parlamentarne będą tutaj kluczowe. Jeżeli nie, to będziemy w Unii Europejskiej i będziemy postrzegani jako kraj specjalnej troski. Owszem, są, ale nie ma co na nich liczyć i patrzeć, bo to jest kraj, gdzie nie ma pełnej demokracji. Stanisław Tyszka. Polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje głębokich, zasadniczych zmian i to zdecydowana większość obywateli co do tego się zgadza. Kukiz 15 chce przedstawić takie zmiany, w sensie projektu powołania sędziów pokoju, ale chcielibyśmy to zrobić zupełnie inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy zaprosić wszystkie siły polityczne, wszystkie stowarzyszenia obywatelskie i wszystkie zawody prawnicze do dyskusji na ten temat. Natomiast to, co się wydarzyło wokół ustaw dotyczących sądów, to było bałaganiarstwo i takie zmiany podyktowane partyjnymi potrzebami Prawa i Sprawiedliwości. I w tym momencie partia władzy i Polacy za to płacą, tak? No, te ustawy, które teraz zaprezentowano, to jest jakiś tam ukłon w stronę Komisji Europejskiej. A dobrze, że on jest czy nie? Znaczy, wygaszanie konfliktów na pewno jest potrzebne nam, tak? Zablokowanie procedury artykułu 7. Tutaj z jednej strony, prawda, może się rząd trochę cofnąć, a z drugiej strony powinien szukać sześciu sojuszników, żeby to zablokować. Natomiast z drugiej strony mamy taki precedens stanowienia prawa pod naciskiem zewnętrznym. No i to też jest niedobre. No, nam bardzo zależy na tym, żeby prawo stanowić w sposób spokojny przy szerokich konsultacjach i żebyśmy nie mieli zablokowanej drogi do tego, co powinien rząd robić w Unii Europejskiej, to znaczy budować sojusze przeciwko Nord Stream 2, zajmować się tym, jak ma wyglądać Unia po Brexicie, jak ma wyglądać, prawda, kolejny budżet unijny. No to, czy pracownicy delegowani, to przegraliśmy na własne życzenie. To są sprawy zasadnicze dla Polaków, prawda? I trzeba wygasić jak najszybciej te konflikty. Paweł Rabiej. Życzenie PiSu. Paweł Rabiej. No więc zacznijmy może od tego, że to jest mydlenie oczu. To co polski rząd przedstawił, to jest pan premier w Brukseli, trzeba było coś pokazać, trzeba było rzucić coś na stół. Coś, co jest nieprzemyślane i co tak naprawdę nie jest żadną zmianą, dlatego że pan minister Ziobro... Nie, to jest przemyślane, bo to było przygotowywane już bardzo dawno temu, tylko teraz zostało uruchomione. No, czy bardzo dawno temu, to nie wiemy tego tak dokładnie, znaczy, że zostało teraz uruchomione. Była potrzeba chwili, To było przygotowywane w momencie, kiedy premier Morawiecki objął swój fotel. Ale sięgnijmy do meritum tych propozycji. Pan minister Ziobro zdążył już zmienić 170 prezesów lub wiceprezesów sądów, więc teraz nie jest to jakieś wielkie ustępstwo, kiedy mówi, że będzie się konsultował albo też nie będzie zmieniał, dlatego że to już się wydarzyło. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny sędziów, to jest kwestia, która jest w Trybunale w tej chwili w Unii Europejskiej rozpatrywana, więc to też jest, powiedziałbym, pozorne co najmniej ustępstwo, jeżeli w ogóle można to nazywać ustępstwem. Zamysł konsultowania zmian w sądach z kolegiami, no skoro to są kolegia już obsadzone partyjnie, no to tutaj trudno się czegokolwiek spodziewać. Ja myślę, że na to mydlenie oczy nie nabierze się nie tylko Komisja Europejska. Jak wyobrażacie sędziów? Pan przewodniczący... Znalazł pan legitymację partyjną u sędziów? Ja ciągle wierzę w niezawisłość sędziowską i myślę, że to jest taka rzecz, która obroni polski wymiar sprawiedliwości, który przez ostatnie rok co najmniej był zaciekle atakowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jako kolesie, jako osoby, które są sitwą, które nie wydają sprawiedliwych wyroków, ze szkodą dla polskiego państwa i ze szkodą dla wiarygodności sądów niestety. Kolesie wcześniej byli. To jest oczywiście taki... To jest oczywiście... Ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz. To nie jest dzisiaj problem Komisji Europejskiej, bo PiS zgrabnie przerzuca piłeczkę na stronę Unii Europejskiej, że ta zła Unia się czepia tej praworządności w Polsce, a my tu mamy takie pomysły świetne. Nie. To jest problem złej reformy. Ministerstwo Sprawiedliwości wyprodukowało bublowatą reformę, która nie została skonsultowana z wszystkimi, jak to się ładnie mówi, interesariuszami. Środowisko sędziowskie chce się zmieniać. Wszyscy wiemy, że w sądach są potrzebne zmiany, ale róbmy reformy porządnie. Trzeba umieć je robić. Pan minister Paweł Mucha, prezydent Andrzej Duda mówił wczoraj, jeśli zmiana pewnych rozwiązań uspokoiłaby Komisję Europejską, to ja nie widzę problemu. Kilka elementów możemy zmienić, bo dla mnie to są kwestie o charakterze technicznym. Nie likwidują instytucji tej reformy. Ta wypowiedź chyba nie wzmacnia przekazu dla Brukseli, jeżeli... Sam pan prezydent mówi, że to jest tylko kwestia techniczna. Nie, ja myślę, że tutaj dziwi mnie takie rozczarowanie czy zasmucenie części z moich przedmówców co do tego, że jest coraz bliżej porozumienia Komisji Europejskiej z państwem polskim. No to powinna być informacja, która nas wszystkich cieszy, bo nawet jeżeli argumenty z którejkolwiek ze stron, a mówię tutaj zupełnie świadomie o Komisji Europejskiej, są nietrafne, a ze względów politycznych chcemy porozumienie osiągnąć, to trzeba się cieszyć, że taki dialog jest prowadzony. Jest potrzeba reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Bardzo pozytywnie oceniam ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i te rozwiązania prawne, które tam były zawarte. Natomiast to, że pewne kwestie... A jej realizację też pan tak bardzo pozytywnie ocenia? To, że pewne kwestie, które są związane z rzeczami, które są istotne dla partnerów europejskich, a które nie ingerują w kwestie związane z substancją czy główną treścią reformy wymiaru sprawiedliwości, która przecież się nie zakończyła na kwestii zmiany ustawy o KRS-ie, czy nie zakończyła się na ustawie o Sądzie Najwyższym, mogą być uzgodnione wzajem, no to jest po części decyzja polityczna. Nikt tego nie ukrywa, że to jest dialog, który prowadzi pan premier Mateusz Morawiecki z panem przewodniczącym Junckerem i to są panie dobre pytałem, informacje. Pytam o realizację ustawy o KRS-ie, bo chyba to nie o to chodziło panu prezydentowi. Chciał włączyć większe grupy polityków do wyboru Krajowej Panie Rady Sądownictwa. Bardzo się cieszę z tego, że ten wybór następował przez przedstawicieli narodu, czyli przez posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszę się, że wybór został dokonany większością kwalifikowaną. Cieszę się i za to dziękuję w obecności pana marszałka Tyszki, że Kukiz 15 się w ten proces zaangażował, bo to, co prezydent mówił wtedy, kiedy ustawę wetował, że ten wybór nie może być monopartyjny, stało się faktem. Natomiast sędziowie w Polsce mają wymóg apolityczności. Ten wymóg apolityczności jest zawarty w pojęciu niezawisłości sędziowskiej, ale lepiej jest, jeżeli to nie jest sytuacja tego rodzaju, że wybór sędziów przez sędziów i zamknięcie tego środowiska na jakąkolwiek ocenę społeczną, dużo lepiej jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że przedstawiciele narodu, posłowie na Sejm wybierają sędziów, tych 15, którzy są z wyboru na mocy konstytucji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ja to odbieram in plus, odbieram to bardzo pozytywnie, że ten proces jest dzisiaj procesem poddanym kontroli społecznej, bo żadne środowisko poza kontrolą społeczną nie działa prawidłowo. I tu nie trzeba bronić to nie jest środowiska sędziowskiego, tylko proszę, trzeba bronić interesu publicznego i reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna. Dzisiaj ona powinna być kontynuowana także, jeżeli chodzi o procedury, jeżeli chodzi o... Dobrze, a zmiany powinny być kontynuowane, jeśli chodzi o ustępstwa wobec Unii Europejskiej. Pytam o tę skargę nadzwyczajną, która była, no mi się wydaje, oczkiem w głowie prezydenta. Nie ma takiego projektu. Ja nie znam takiego projektu, który by odnosił się do kwestii związanych ze skargą nadzwyczajną. Te dwa projekty, które się pojawiły, one zawierają po części zawierają rozwiązania trafne, po części zawierają rozwiązania, bym powiedział, wątpliwe, także dla mnie co do względów konstytucyjnych. Co wątpliwe jest? Przynajmniej jedna okoliczność budzi moją wątpliwość, ale ja bym powiedział tak. Ale co budzi? No to bardzo ciekawe. To jest, pani redaktor, tak. Jesteśmy na etapie, tu nietrafnie rozumuje pan marszałek, marszałek. Jesteśmy na etapie takim, że rozpoczynają się prace parlamentarne. My z reguły nie ingerujemy w bieg procesu legislacyjnego wtedy, kiedy one trwają w Sejmie, w Senacie. Ja nie chcę, żeby pan ingerował, tylko pan mówi o wątpliwościach konstytucyjnych, więc pytam, co budzi wątpliwość, czy wątpliwości konstytucyjne? No, wątpliwość budzi jakaś procedura quasi odwoławcza od decyzji związanej z przypisaniem panu prezydentowi kompetencji związanej z możliwością pełnienia funkcji przez sędziego i kwestii związanej z tym, że KRS miałby występować w takich sytuacjach potencjalnie do pana prezydenta z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie wskazano, ilukrotnie tego rodzaju procedura miałaby występować, a w ogóle dla mnie wątpliwa jest sama w sobie idea tego rodzaju, że miałaby być procedura w cudzysłowie quasi odwoławcza od rozstrzygnięcia prezydenta, które jest jego prerogatywą wyrażoną wprost w konstytucji. Natomiast no, ja rozumiem, że te prace będą w parlamencie postępować i będziemy śledzić zmiany, które będą następować, a prezydent wypowiada się na tym etapie, kiedy proces legislacyjny jest zakończony. Ale skoro pani redaktor dopytuje, to moim zdaniem bardziej fortunna byłaby sytuacja tego rodzaju, że na przykład jest opinia KRS-u, co jest możliwe i co jest praktykowane w różnych sytuacjach. Natomiast ja raczej z dużym znakiem zapytania patrzę na tego rodzaju rozwiązania prawne, które mogłyby sprawiać wrażenie, jakoby była jakakolwiek procedura odwoławcza dotycząca rozstrzygnięć mieszczących się w zakresie prerogatyw prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę panów, to może porozmawiamy teraz o opinii prokuratora generalnego dla Trybunału Konstytucyjnego w sprawie noweli ustawy o IPN-ie. Ta opinia dotyczy jednego z przepisów, bardzo istotnego, wydaje się wręcz kluczowym dla tej nowelizacji. No i to jest oczywiście opinia krytyczna. Czy to jest według panów zwiastun szybkiej nowelizacji ustawy, Jarosław Sellin? Nowelizacja tej ustawy będzie wówczas, kiedy opinię swoją wyda na temat tej ustawy Trybunał Konstytucyjny, bo taki wniosek następczy przez prezydenta Rzeczypospolitej został złożony z konkretnymi pytaniami, na które Trybunał będzie musiał odpowiedzieć. I bez wątpienia, jeśli Trybunał orzeknie, że niektóre przepisy są wątpliwe, to szybko podejmiemy decyzję o zmianie tych zapisów, bo wiadomo, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są zobowiązujące. A co pan o tej opinii sądzi? O której opinii? O tej opinii, która mówi, że realizacja artykułu 55, cytuję z pamięci, proszę mnie poprawić, jeśli źle powiedziałam, naraziłaby na szwank powagę państwa polskiego, dlatego że trudno wyegzekwować przepisy tego artykułu za granicą. Tu ja bym odróżnił i zachęcam do takiej refleksji nad tą ustawą, która zresztą nie została odrzucona przez żaden duży klub parlamentarny. Wszyscy głosowali za albo się wstrzymywali od głosu. Nie było jakiejś ostrej agresji wobec tej ustawy. Dopiero potem ta agresja się pojawiła, kiedy huknęła za granicę i oczywiście niektóre kluby parlamentarne się natychmiast tego wystraszyły, bo zawsze mają taki odruch bezwarunkowy, można powiedzieć, że jak huknie za granicę, to należy natychmiast się cofnąć i bardzo krytykować to rozwiązanie. Cele są oczywiste, intencje są oczywiste, obrona dobrego imienia, honoru i prawdy historycznej po prostu, honoru, godności Polski i Polaków i prawdy historycznej. Natomiast jeśli chodzi o szczegółowe zapisy, one mogą się rzeczywiście okazać nieefektywne, jeśli chodzi na przykład o ściganie różnych kłamców, którzy kłamią, jeśli chodzi o prawdę historyczną za granicą. Natomiast najważniejszym celem, znaczy, moim zdaniem... Nie o to w tej ustawie chodziło, panie ministrze? Takim długofalowym celem tej ustawy jest doprowadzenie do sytuacji, w której rozszerzymy w świecie, tam gdzie te zapisy obowiązują, karanie kłamstwa oświęcimskiego, bo kłamstwo oświęcimskie jest karane w wielu krajach Europy. Natomiast my uważamy, że elementem tego kłamstwa oświęcimskiego jest mówienie o polskich obozach zagłady, polskich obozach śmierci. I chcemy doprowadzić do tego, żeby poza negowaniem Holokaustu, poza negowaniem istnienia obozów, poza negowaniem istnienia komór gazowych, również uznano, że kłamstwem oświęcimskim ściganym karnie jest mówienie o polskich obozach, bo takich obozów nie było. Rafał Grupiński. No tak, problem tylko w tym, nie wiem, czy słuchacze o tym pamiętają, że w zapisach, które PiS przeforsował w ustawie o IPN, nie ma w ogóle użytych zwrotów polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady. Jest tylko i wyłącznie oskarżenie tych, którzy polski naród, polskie państwo... Ustawy trzeba z uzasadnieniem czytać. Ale Proszę, panie ministrze. Więc zasadniczej sprawy nie sformułowaliście w ogóle w tych przepisach, to po pierwsze. Po drugie, ono wywołało rzeczywiście klęskę dyplomatyczną na trzech kierunkach, od Izraela przez Stany Zjednoczone po Ukrainę. I to jest jedyny efekt tej ustawy. Dzisiaj tak, pan Ziobro... Czy właśnie ta opinia przybliża nas do rozwiązania tych kwestii? Czy nas przybliża? Przybliża być może częściowo jako instrukcja polityczna wysłana do Trybunału Konstytucyjnego, bo tak to chyba należy rozumieć. Pan Ziobro w tej chwili mówi zupełnie coś przeciwnego niż mówił jeszcze niedawno na konferencjach prasowych, czy też przyspieszając pracę nad tą ustawą w Sejmie, bo to była inicjatywa pana Jakiego i pana Ziobry, żeby przykryć swoją popularność swoich wystąpień z panem Rybakiem, które się w telewizji wtedy bardzo mocno pojawiały, w telewizjach i w internecie. I to jest problem podstawowy Prawa i Sprawiedliwości generalnie, to znaczy ideologizacja każdego posunięcia legislacyjnego, który jest podporządkowywana własnym obsesjom i własnym kompleksom lub uprzedzeniom, które to środowisko szerzy. I przypomnę, że to nie jest element jakiś wyjątkowy, tylko cały budowany, chociażby niechętny stosunek do uchodźców przez ostatnie 2 lata na końcu został spuentowany ustawą o IPN-ie, która miała przede wszystkim zamknąć usta świadkom czy potomkom świadków Holokaustu w sprawach zbrodni popełnianych przecież nie tylko przez Niemców na terenach okupowanych. I to jest podstawowy problem. Dzisiaj pan Ziobro połyka swój język zamiast podać się do dymisji. Jego los i tak już jest moim zdaniem przesądzony, jeśli chodzi o ministerstwo, i Jarosław Kaczyński pewnie tę decyzję niedługo każe Morawieckiemu podjąć, by się z panem Ziobro pożegnać, więc tego rodzaju połykanie własnego języka i tak panu ministrowi, który jest chyba największym szkodnikiem po odejściu Macierewicza w tym rządzie, nie pomoże. To teraz Stanisław Tyszka. Znaczy, ta sprawa pokazuje grzech pierworodny obecnej ekipy rządzącej, znaczy brak konsultowania ustaw na jak najwcześniejszym etapie. Ja przypomnę, że ta ustawa o IPN-ie w tym wymiarze rządowym, bo ten aspekt, który my wprowadziliśmy, był szeroko konsultowany, ona została skonsultowana z jedną osobą, z szefem Reduty Dobrego Imienia, panem Świerskim. Na marginesie dzisiaj rano przeczytałem, że pan Świerski zakupił teraz za pieniądze podatników jacht za 4 miliony w ramach działalności Polskiej Fundacji Narodowej, więc przy okazji chciałbym... A co będzie ten jacht robił? Prezes będzie płynął. Zalewie Szczecińskie. Nie, będzie płynął podobno dookoła świata, żeby uczcić stulecie niepodległości. No i tutaj jest takie do wyśmiania. Nasz kolega Kuba Strzyczkowski z okazji 55-lecia trójki też płynął, nie 50-lecia, już nie pamiętam, ale też płynął dookoła świata. Za pieniądze podatników, 4 miliony złotych? Ja nie wiem, raczej sponsor. Panie redaktor, ja bym chciał ponowić mój apel o natychmiastową likwidację Polskiej Fundacji Narodowej i zwrócenie tych pieniędzy podatnikom, dlatego że po prostu zarządzanie w ten sposób, prawda, według widzimisię takich osób jak pan Świrski, pieniędzmi podatników jest nieakceptowalne. Ale ja przypominam, że ja pytałam, co teraz, bo dlatego wracamy ab-owo. My mamy propozycję jako Kukiz 15, jak ewentualnie skorygować przepisy dotyczące dobrego imienia, czyli ścigania za polskie obozy zagłady. Natomiast czekamy spokojnie na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ale bardziej się cieszę z tego, że udało się uchwalić dzisiaj Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów, również ze względów rodzinnych, bo mój pradziadek Stanisław Spasiński jest sprawiedliwym wśród narodów świata, czy był. I bardzo mnie martwiło zachowanie Platformy i Nowoczesnej, która na prezydium Sejmu przez 3 posiedzenia blokowała procedowanie tego projektu. No to jest po prostu skandaliczne i pokazujące to, że te ugrupowania po prostu nie chcą, że tak powiem, propagować dobrego imienia Polski i Polaków za granicą. A propos właśnie, czy ustanowienie tego dnia, proszę panów. Protestowaliście przy instrumentalnym wykorzystywaniu tego przy święta. Przy okazji chciałam zapytać, Czy według panów ustanowienia tego dnia polskich obywateli ratujących Żydów będzie miało właśnie taki walor edukacyjny za granicą? czy to będzie, bo to jest nasze wewnętrzne święto, prawda? No powinno, ale ja myślę, że będzie miało. To znaczy, to jest tak, mówimy o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Bardzo niewielu z tych Polaków otrzymało ten tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, prawda? Jest mnóstwo historii, które należy opowiadać i w Polsce, i za granicą. I mam nadzieję, że to będzie dobry pretekst. I wracamy do opinii prokuratora generalnego, do noweli ustawy o IPN. No okazało się nie po raz pierwszy niestety, że dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane i szkoda, że większość parlamentarna PiS nie posłuchała osób z autorytetem z własnego środowiska, premiera Olszewskiego, pani Zofii Romaszewskiej, którzy mówili, że to po prostu bubel prawny. Gdyby posłuchano profesora Strzembosza, który wskazywał, że to nie może być prawo stanowione w taki sposób, że ono nie może być stosowane, to co, będziemy komandosów wysyłać do jakiegoś kraju zewnętrznego, żeby tam ściągać kogoś, kto coś źle powiedział? No i ja dzisiaj nie dobrze pamiętam, ale te opinie to chyba się w mediach pojawiały, jak już było, że tak powiem, po herbacie. Były jeszcze zanim ostateczna decyzja w Senacie zapadła i można było... PSL głosował nad tą ustawą? Ja mówię moją własną opinię. Okay. PSL popierał, natomiast waszym obowiązkiem było czytać notatki, które były sporządzone po rozmowach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a wy w ogóle mieliście informacje, a robiliście coś innego. Ja uważam, że nawet nie było wbrew dobrym intencjom, bo wiedzieliście, jaka będzie awantura światowa, jaka katastrofa dla wizerunku Polski. Między głosowaniem w Sejmie, a w Senacie już to wszystko wiedzieliście, a z premedytacją, żeście poszli Dobrze. W ten bałagan. Ale teraz idziemy do przodu. Mamy opinię, sprawę w Trybunale Konstytucyjnym. A teraz rzeczywiście prokurator generalny, inaczej niż minister sprawiedliwości, ta sama osoba w tej chwili opiniuje do Trybunału Konstytucyjnego tą nowelizację. Trybunał, tak zwany Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie takie, jakie będzie podyktowane na Nowogrodzkiej i ja uważam, że no, chiłkiem z jak najmniejszymi szkodami dla rządzących no, jest próba wycofania się z tej skandalicznej nowelizacji. Paweł Rabiej. Powiedziałbym tak, bardzo trudno jest zjeść tę żabę, bo rzeczywiście w tej chwili jest tak, że trudno się wycofać z zapisów tej ustawy, skoro rozpoczęło się temat i trudno jest znaleźć rozwiązanie, które przywracałoby w jakiś sposób też szacunek Polsce na arenie międzynarodowej, no szarpnięty w wyniku tej ustawy. Ja się sam zastanawiałem, co w tej sytuacji należałoby zrobić, właśnie wracając do takiego ab-owo, bo oczywiście współczuję bardzo panu ministrowi Ziobro, który jednego dnia bardzo chwali tę ustawę, zachwala, produkuje ją. Znaczy, jestem w stanie znaleźć sobie współczucie dla osób, które potrafią przyznać się do błędu. Tutaj jest ewidentne przyznanie się do błędu. Współczuję, że jednego dnia tak mocno lansował tę ustawę, a następnego dnia jako prokurator generalny musiał przyznać, że jest ona niekonstytucyjna i nieefektywna, co najważniejsze. I zastanawiam się, jakby można było wybrnąć z tej ciężkiej sytuacji, która w wyniku wyprodukowania takiego bubla prawnego naraża nas na utratę wiarygodności za granicą, co jest jednak istotne na pogorszenie relacji z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami. I wydaje mi się, że to, co można byłoby zrobić, to spinając te wszystkie wątki, o których tutaj mówiliśmy, o polskiej reputacji, wizerunku, walce z kłamstwami historycznymi, jeżeli chodzi o te polskie obozy śmierci, to jest kwestia, którą pamiętam jeszcze z lat 90., która jest efektem pewnego lenistwa intelektualnego, także elit medialnych, złej kulturalnych, woli czasem złej woli. I rzeczywiście jest tutaj problem. Natomiast być może uchwalenie ustawy, która byłaby ustawą porządkującą te kwestie i naprawdę porządnie napisaną, ale też na przykład powołującą instytucję, o której my jako Nowoczesna mówimy od dawna, czyli instytucję, która zajmowałaby się kompleksowo budowaniem wizerunku Polski w świecie. Nie żadnej mabeny, którą proponował profesor Zybertowicz, ale czegoś sensownego. Kolejne etaty, kolejne pieniądze podatnych. Ale panie marszałku, to są instytucje, to są instytucje, które posiada większość krajów, to nie jest kwestia etatyzmu. Są instytucje, które są w państwach potrzebne. Większość państw, które budują świadomie swój wizerunek na świecie, a wiem, bo robiłem kampanię promocyjną przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, która była bardzo efektywna finansowo i dała swój rezultat, to można zrobić, tylko trzeba potrafić. Nie, mamy IPN, teraz mamy Instytut Solidarności i Męstwa, mamy Polską Fundację Narodową. Jasne, powołajmy jeszcze jedną instytucję, niepotrzebną. Ale to mało czasu jest, pewnie Paweł trzeba zlikwidować, ale trzeba powołać coś kompleksowego. Minister Paweł Mucha. Toczy się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zainicjowane przez pana prezydenta co do zbadania zgodności ustawy z konstytucją w trybie kontroli następczej. W toku tego postępowania zwykłą rzeczą jest to, że składane są pisma procesowe stanowiska. Jest stanowisko prokuratora generalnego. Więc zostało złożone, tak jak w wielu innych sprawach i tak jak w wielu przyszłych będzie złożone. Natomiast no, ja bym się nie chciał wypowiadać, bo w taki sposób bardzo szczegółowy, bo uważam, że w toku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym no nie można jakby zastępować Trybunału, czy sugerować, czy suflować Trybunałowi. Jasne, ale przecież ciekawe jest, że w Ministerstwie Sprawiedliwości nastąpiła autorefleksja, prawda? Trzeba było podpisywać, bo wbrew temu, co powiedział pan przewodniczący Grupiński, co było absolutnie nieprawdziwe, że ta ustawa miała blokować świadectwa ocalałych z Holokaustu. Absolutna nieprawda. Polski polityk, który mówi coś takiego, no działa co najmniej nieracjonalnie, ale też, przepraszam, panie przewodniczący, ta wypowiedź była nierozumna. To ja mam ustawa krótkie pytanie. Ustawa ma bronić dobrego imienia czego się Polski. Boją? A czego się boją? A jeżeli chodzi o kwestie znieważenia czy zniesławienia, to jakby pan sięgnął? Jednym zdaniem, do przepisów kodeksu karnego jest przepis o znieważeniu czy zniesławieniu, to my tam nie wymieniamy wszystkich możliwych form znieważenia drugiego człowieka, tylko mamy przepis, który polega na tym, że wskazujemy, że jest karalne znieważenie. Tak? Panie ministrze, czy prezydent takie rozwiązania liczy są na w wielu to. Systemach prawnych Europy i świata związane ze znieważeniem narodu też? Panie ministrze, czy prezydent liczy na to, że ta sprawa zostanie jakoś rozstrzygnięta przed jego wizytą w Nowym Jorku w maju? Ja nie czuję się uprawniony, żeby wywierać presję na Trybunał Konstytucyjny i nie będę Trybunałowi Konstytucyjnemu wskazywał, w jakim terminie powinien wydawać swoje orzeczenia. Bo to może... uznajmy, że to jest pytanie o marzenia pana prezydenta. Bez komentarza z mojej strony. Nie ma. To teraz po jednym zdaniu. Ale na pewno prezydent marzenia ma. Oczywiście, że prezydent ma marzenia. Największym marzeniem prezydenta jest to, żeby Polacy żyli jak najlepiej. To jest marzenie pana posła Grupińskiego. Proszę po sobie nie sądzić innych. Nie, właśnie to ja zdążyłam panów tylko przedstawić. Ja chciałam zapytać o sprawę Skripala. Czy będzie jeden głos, jednomyślność Unii Europejskiej i czy Polska powinna tutaj być jastrzębiem czy gołębiem? Stanisław Tyszka, może jedno zdanie. Czy jeżeli będzie, uda się wypracować jednomyślność, to będzie to pozytywne. Polska nie powinna natomiast wychodzić przed szereg. I tutaj szczerze mówiąc ze strony Kancelarii Prezydenta bardzo złe zapowiedzi o jakimś ewentualnym bojkocie, prawda, mistrzostw w Rosji. Nie powinniśmy wychodzić przed szereg tutaj, ale dbać o to, żeby Europa mówiła jednym głosem wobec Rosji. To jest w interesie Polski. Polskiej atak bronią chemiczną na kraj Unii Europejskiej i na kraj NATO, podkreślam, kraj NATO, wymaga jednomyślnej reakcji wszystkich sojuszników, czyli wszystkich krajów NATO. Rafał Grupiński, jedno zdanie. Jeśli będzie rzeczywiście jednomyślna decyzja, to oczywiście Polska powinna w tej decyzji uczestniczyć. Ale przed szereg się nie wysuwać? Nie sądzę, żeby Polska w tej chwili się miała na to w ogóle siły, żeby przed szereg się wysuwać. Jest coś, gdzie wszyscy się zgadzamy. No niestety reszta się nie zmieści. Minister Paweł Mucha. Dziękuję bardzo, miłej soboty. Marszałek Stanisław Tyszka, Paweł Rabie, Jarosław Kalinowski, Jarosław Sewin, Rafał Kubicki, Dariusz Niewicz. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Lodówko-zamrażarka Bosch No Frost za 1590. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry Państwu. Dziś zastanowimy się nad poprawną formą wziąć czy wziąć. No oczywiście prawidłowa odpowiedź brzmi wziąć. I to najlepiej pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Weź pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z żubrem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość.